słuchowiska Polskiego Radia Dzieciom. Bawcie się razem z nami i słuchajcie Trójki. Autopromocja Polskiego Radia. Na zegarach 6, program trzeci Polskiego Radia, serwis Trójki przedstawia Anna Kowalik-Brankati. Po feriach dzieci z najmłodszych klas wracają do szkoły. Miliardowe wsparcie dla gmin górskich, które ucierpiały w wyniku ograniczeń związanych z pandemią, zapowiedział rząd. Demokraci złożyli w Izbie Reprezentantów projekt rezolucji zmierzającej do usunięcia z urzędu Donalda Trumpa w ramach procedury impeachmentu. Uczniowie z klas od pierwszej do trzeciej wracają w przyszły poniedziałek do szkoły. Decyzja zapadła po konsultacjach z kuratorami i ekspertami, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dodaje, że dzięki powrotowi najmłodszych uczniów do szkół ich rodzice będą mogli pójść do pracy. Ja się cieszę, że dzieci wracają do szkoły również z tego powodu, że wielu pracodawców zwracało uwagę na fakt, że pracownicy pozostają siłą rzeczy z uwagi na opiekę nad dziećmi w domach. Ten powrót dzieci z klas 1-3 do szkół spowoduje, że wielu pracowników będzie mogło wrócić do swojej pracy w zakładach pracy, które ich potrzebują. Wczoraj ruszyły testy na koronawirusa wśród nauczycieli najmłodszych klas. Potrwają do piątku. Miliard złotych dodatkowej pomocy trafi do gmin górskich dotkniętych obostrzeniami w związku z pandemią koronawirusa. Chodzi m.in. o umorzenie podatku od nieruchomości oraz pieniądze na inwestycje. Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin poinformował, że samorządy będą mogły umarzać podatek od nieruchomości. To będzie łącznie kwota 250 milionów złotych. Do tego ponad 700 milionów złotych na inwestycje związane z branżą turystyczną. Maksymalnie jedna gmina otrzyma 8 milionów złotych. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że ruch w turystycznych gminach w górach spadł w stosunku do roku ubiegłego o 70%. Przykładem tego jest szereg regionów na Dolnym Śląsku, w subregionie Wałbrzyskim na 45 jednostek samorządu terytorialnego, 30 to są właśnie gminy żyjące z turystyki. Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, które dotykają gminy górskie, potrwają przynajmniej do końca stycznia. Rząd poinformował, że do 31 stycznia zamknięte pozostaną stoki narciarskie. Czynne będą jedynie hotele pracownicze i hotele dla medyków. Sylwia Białek, Polskie Radio. Do prokuratury okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przy szczepieniach przeciwko COVID-19 nadzorowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Złożyli je wiceminister sprawiedliwości Michał Woś i poseł Jan Kantak. Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia dwóch przestępstw, mówi rzeczniczka warszawskiej prokuratury Aleksandra Skrzyniarz. W pierwszej kolejności dotyczy ono czynu z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli niedopełnienia obowiązków, które wyrażało się w niewłaściwym nadzorze nad funkcjonowaniem Centrum Medycznego WUM, co doprowadziło do licznych nieprawidłowości w organizacji szczepień przeciwko COVID-19, czym działano na szkodę interesu publicznego. Zawiadomienie dotyczy też podejrzenia poświadczenia nieprawdy w dokumentach wystawionych przez pracowników Centrum Medycznego WUM. Wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił wnioski z raportu pokontrolnego. Mówił, że w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym doszło do nadużycia władzy. Blisko 200 z 450 osób zaszczepionych przez WUM nie było pracownikami placówki. Dodał, że oczekuje dymisji od rektora uczelni. Amerykańscy demokraci złożyli w Izbie Reprezentantów projekt rezolucji zmierzającej do usunięcia z urzędu Donalda Trumpa w ramach procedury impeachmentu. We wniosku zarzucili prezydentowi podburzanie tłumu swoich zwolenników do rebelii i próbę siłowej zmiany wyniku wyborów prezydenckich. W projekcie rezolucji demokraci oskarżają prezydenta USA o sprzeniewierzenie się konstytucji poprzez podburzenie tłumu do szturmu na kongres. Wskazują na powtarzane przez Donalda Trumpa bezpodstawne twierdzenia o fałszerstwach wyborczych i wezwania, by nie uznać wyniku głosowania. Autorzy rezolucji cytują słowa prezydenta poprzedzające szturm na kongres, by jego zwolennicy zaciekle walczyli, bo inaczej stracą kraj. Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi zapowiedziała, że przed uruchomieniem artykułów impeachmentu podda pod głosowanie apel do wiceprezydenta Mike'a Pence'a, by w ciągu 24 godzin doprowadził do pozbawienia Donalda Trumpa stanowiska przez jego gabinet na podstawie 25 poprawki do konstytucji. Współpracownicy wiceprezydenta mówią jednak, że na razie nie planuje on podjęcia takiego kroku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wczoraj po raz pierwszy od środowych wydarzeń prezydent Donald Trump spotkał się z Mike'em Pence'em. Jak podają amerykańskie media, obaj politycy potępili wtargnięcie tłumu do kongresu. Ponad 5 milionów złotych na pomoc służbie zdrowia, promowanie Polski za granicą czy stypendia dla sportowców przeznaczyła w ubiegłym roku Polska Fundacja Narodowa. Ze względu na epidemię koronawirusa skupiliśmy się na wsparciu służby zdrowia, mówi prezes zarządu fundacji Marcin Zarzecki.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut temu minęła godzina szósta. Dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę zajmiemy się kreowaniem naszego wizerunku. Tym, w jaki sposób ten wizerunek kreujemy, zarówno w sieci, jak i na zewnątrz i ile jest prawdy w naszych wizerunkach na mediach społecznościowych. Mamy bardzo dużo ciekawych wypowiedzi fachowców, zarówno od mediów społecznościowych, jak i psychologów, którzy podpowiedzą nam dzisiaj w naszym programie, dlaczego my w ogóle zakładamy konta na mediach społecznościowych i czemu szukamy tam poklasku. Jeżeli Państwo mają opinię na ten temat, a na pewno mają i chcieliby się Państwo podzielić tą opinią, zachęcam. 2273, to jest telefon do nas niezmiennie. Paweł przy telefonie, też niezmiennie. Pora na trójkę @polskieradio.pl. To dla nieśmiałych jest taka możliwość, że nam z jakiegoś powodu nie chcą zadzwonić albo nie mogą. Pora na trójkę i to 3 może być pisane cyfrą i będzie równie dobrze. @polskieradio.pl. Teraz Blue on Black i Kenny Wayne, a za moment porozmawiamy z chirurgiem plastycznym właśnie na temat kreowania wizerunku. Kwadrans po szóstej wybije. Za moment tu program Trzeci Polskiego Radia. Night. You turn. 20 minut po godzinie 6, poranny program Pora na Trójkę. Dzisiaj o poprawianiu swojego wyglądu, ale nie dla siebie, tylko dla innych. O poprawianiu swojego wyglądu zarówno na mediach społecznościowych, jak i po to, żeby inni zobaczyli, że ależ to jest wspaniały człowiek. Próżność i jej zaspokajanie, mam wrażenie, publiczne, jest tematem dzisiejszego programu. Dwie dwójki, siedem trójek, zachęcam do dyskusji. Tymczasem pytanie, dlaczego poprawiamy siebie na social mediach i nie tylko, czyli na tych mediach społecznościowych? Dlaczego niektórzy panowie albo niektóre panie robią wszystko, aby wyglądać coraz lepiej w internecie i poza nim? Mamy tutaj wypowiedź pana Andrzeja Krajewskiego, chirurga plastycznego. do czego dąży współczesna kobieta, do dobrego wyglądu, jest podyktowane tym, jaką pracę wykonuje i jak jest aktywna zawodowo. To nie jest tak, że chce wyglądać atrakcyjnie czy pięknie dla swojego partnera. Bardziej kieruje się tym, aby mieć dobrą pracę i być piękną w odbiorze środowiska. W związku z czym jest to kobieta młoda, jeśli już mówimy o wieku, jest to kobieta wysportowana, kobieta szczupła. Z atrakcyjnych cech kobietości to musi być dobry wygląd twarzy, zadbanej twarzy. Kobiety też dbają w ostatnich latach o atrybuty swojej kobiecości, czyli o piersi. Chcą, aby te piersi były powiększone, znaczące i dostrzegalne. A co za tym idzie, wygląda na to, że niektórzy ludzie niechcący zapisali się do wyścigu, w którym nie chcieli wcale brać udziału i w którym nie ma wygranego. No właśnie, czy aby na pewno takiego wygranego nie ma. Zachęcam do słuchania Trójki, albowiem ten temat jeszcze dzisiaj wróci niejednokrotnie i nie dwukrotnie, tylko uwaga, tutaj wielokrotnie. Aż tak. 22 minuty po godzinie 6:00, pora na Trójkę, Sweet Disposition i Temper Trap. Trójka. Program trzeci. .29 na zegarze. Poranny program, pora na trójkę i o poprawianiu urody swojej dzisiaj rozmawiamy. Ale nie dla siebie, nie po to, żeby się samemu podobać w lustrze, tylko po to, żeby się innym podobać na mediach społecznościowych, czyli po prostu w internecie. Żeby robić sobie zdjęcie, żeby inni podziwiali, że jesteśmy tak bardzo ładniejsi niż 99% społeczeństwa. I żeby nakarmić swoje ego. Czy mężczyźni powinni się malować? Bo ten temat również dzisiaj poruszymy. Jestem ciekaw Państwa opinii. Czy XXI wiek to już jest ten moment, kiedy nastąpi społeczne, ogólne przyzwolenie na to, że makijaż na mężczyźnie to jest słuszna koncepcja? Przecież kiedyś we Francji makijaż był domeną właśnie mężczyzn. Teraz nie do pomyślenia zdawać by się mogło. A może jednak. 2 2 7 3 telefon do nas. Za chwilę prognoza pogody. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

I don't ever wanna feel like I did that day. But take me to the place I love. Program Trzeci Polskiego Radia. Mind, know what it's like to have. drank from the golden cups. Baddest dimes, these couple of times before I broke they heart. You know where it ends, yo, it usually depends on where you start. God forbid you ever had to wake up to hear the news. Then you really might know what it's like. Czterdzieści dwie minuty temu minęła godzina szósta, albo za 18 minut będzie godzina siódma. To już jak kto woli, to jak, zależy jak komu zegarek chodzi. Przegląd prasy, czyli prasowanie w trójce poranne, zawsze o tej porze. Zatem zacznijmy od dziennika Gazety Prawnej, w którym mamy taki zaczepny tytuł trochę. Niemiecki kombajn trzeba rozliczyć jak samochód. To dla tej części z Państwa, która sprowadziła sobie kombajn na przykład z Niemiec, używany. Kombajn zbożowy, niekoniecznie z Niemiec, ale z jakiegoś kraju Unii Europejskiej. Należy zgłosić w deklaracji VAT-23, a podatek zapłacić w ciągu 14 dni. Wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Podatki i księgowość. Ten dział dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej donosi między innymi właśnie o tym. Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcam do lektury artykułu, albowiem no, nie zapłacić podatku za sprowadzony kombajn zbożowy niemiecki na dodatek, no to może się źle skończyć. Teraz przechodzimy do Gazety Wyborczej, gdzie mamy artykuł na stronie trzeciej o tym, że igrzyska w Tokio w tym roku są zagrożone. Perspektywa odwołania igrzysk staje się realna, albowiem przebąkują o tym nawet prominentni przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. 80% sądowanych Japończyków chce odwołania lub kolejnego przełożenia igrzysk w Tokio. Liczba niechętnych imprezie wzrasta, podobnie jak liczba Japończyków zarażonych koronawirusem. Cena przełożenia tych igrzysk jest tutaj również wyszczególniona. 3,5 miliarda dolarów blisko kosztować będzie według japońskiego rządu przełożenie igrzysk z zeszłego roku na ten, a zapłaci za to, uwaga, 650 milionów dolarów MKOL, 1 miliard dolarów miasto Tokio, rząd Japonii blisko 700 milionów dolarów, a miliard blisko to komitet organizacyjny. Kwoty są ogromne, igrzyska mają się odbyć, Japończycy ich nie chcą, jak się to skończy, to tutaj próbuje przewidzieć dzisiejsze wydanie Gazety Wyborczej. Dział wydarzenia, strona numer 3. Dla wielu temat zapewne interesujący, bo wielu czeka na te igrzyska. Jak jesteśmy przy sporcie, to Rzeczpospolita dzisiejsza i e-sport, który staje się jednym z filarów cyfrowej gospodarki. XXI wiek pokazuje nam, że również sport można uprawiać, nie ruszając się z miejsca. Profesjonalne zawody fanów gier rosną w siłę, a pandemia, ograniczając tradycyjne formy rozrywki, przyspieszyła ekspansję tej dyscypliny. Eksperci czekają, kiedy, uwaga, e-sport pojawi się na olimpiadzie. Ja byłem pełen podziwu, kiedy na olimpiadzie pojawił się curling. Wspaniały sport, przez złośliwych nazywany pchaniem czajnika po lodzie. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Uważam, że jest to wspaniała rozrywka sportowa. Czy również e-sport wejdzie do dyscyplin olimpijskich? O tym przekonamy się już niebawem. Natomiast przewidywania na ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej zachęcam serdecznie. Co ciekawe, tacy e-sportowcy, żeby trzymać się w formie i żeby nie kojarzyć się z takim właśnie posiadającym odrobinę nadwagi dżentelmenem, nastolatkiem w okularach, siedzącym cały dzień przed komputerem, to tacy zawodnicy e-sportowi również odbywają treningi fizyczne, żeby sprostać wymaganiom, które nakładają zawody, żeby być wyspanym i tak dalej. Na koniec Super Express i oczywiście kwestia bardzo ważna. Co zrobić z choinką po świętach? Różne tutaj są koncepcje. Niektórzy wyrzucają na śmietnik, inni oddają uschnięte. Nadszedł, bardzo dziwnie podzielone słowo, przepraszam, dlatego tak to przeczytałem. Nadszedł, bo Super Express ma tendencję do pisania tekstu w kółku. Nie wiem czemu. Nadszedł czas, by rozebrać kolorowe choinki. Co zrobić z drzewkiem? Wszystko zależy od tego, czy zostało ścięte i schnie, czy posadzone w doniczce. Lasy Miejskie w najbliższą sobotę między 9 a 15 organizują zbiórkę choinek. To akurat w stolicy, natomiast w wielu miejscach w Polsce również takie skupy będą organizowane. O tym dzisiejszy Super Ekspres. To tak dzisiaj może nie tak zwane Michałkowo, czyli nie żartobliwy artykuł, tylko zupełnie poważny. No ja kiedyś koledze pomagałem wynieść choinkę w lipcu. No raczej do drugiego posadzenia się nie nadawała, dlatego że no była, rzekłbym, łysawa. 13 minut do godziny 7. Kolejny przegląd prasy, czyli kolejne prasowanie w Trójce już jutro o tej samej porze. Za moment porozmawiamy sobie z fachowcem od kreowania wizerunku w sieci, bo to jest przecież temat dzisiejszego programu. Przegrając na wiatr, zaprószyłem ogień, popatrzyłem w głąb. Zobaczyłem światło, zbliżam się do celu, jednak coraz ciemniej wybiegam z tunelu. Krwawiący anioł z wyrwanymi skrzydłami zasłonił słońce, zasłonił słońce. Na horyzoncie jego szkielet w cienia, nie widać końca, nie widać końca. Kroki w tył, zamazany obraz, krzyknięta trucizna, w tył płynie czas. Wokół pustynia, ślady człowieka, idę po śladach, tam na mnie czeka. Krwawiący anioł z wyrwanymi skrzydłami, zasłonił słońce, zasłonił słońce. Jego szkielet ucienia, nie widać końca, nie widać końca. Dziesięć minut do godziny siódmej, dwie dwójki, siedem trójek. Tam to jest kontakt z nami, Paweł przy telefonie. Dzień dobry, Piotr, powstały słuchacz Czewa. Tak sobie właśnie teraz uświadomiłem, słuchając audycji przed sekundą, że ja również mam lipcową fryzurę. do usłyszenia, kłaniam się. Rozumiem, że pan uczesany na Kodżaka. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3 zachęcam do korzystania serdecznie. Natomiast wróćmy teraz do naszych mediów społecznościowych. Kreowanie swojego nieprawdziwego wizerunku na mediach społecznościowych, typu na Instagramie. Mówimy o tym dlatego, że Instagram będzie oznaczał na zdjęciach, które ze zdjęć, które tam umieściliśmy, albo ktoś umieścił, było poprawiane przez jakiś zewnętrzny program albo przez algorytmy Instagrama. I co zrobić, kiedy ze wszelkich sił staramy się, by być numerem 1 na mediach społecznościowych, ale jednak nam udział w tym wyścigu nie wychodzi? Oczywiście można zwrócić się do specjalistów, którzy za pieniądze spełnią oczekiwania naszego ego. Mówi Przemysław Korszeń, menadżer projektów w Agencji Interaktywnej. Osoby, które zaczynają przygodę z Instagramem, przychodzą do nas, aby ulepszyć promowanie swojego profilu. Pomagamy również w określeniu grupy odbiorców oraz celów. Jaki będzie odpowiedni content dla niego, który przyczyni się do wzrostu obserwujących, sposób publikowania treści. Tutaj Instagram oferuje różne zakładki, na przykład pytania, ankiety, głosowania. W przypadku osoby promującej zdjęcia małych piesków, nie sprawdzi się nagle wśród odbiorców ankieta o książkach czy motoryzacji. To, co najlepiej się sprawdza na chwilę obecną, to współpraca z różnymi markami i promowanie tych marek za pośrednictwem swojego kanału na Instagramie. Czy oddanie swojego konta instagramowego w ręce fachowców, którzy doprowadzą nas na szczyty sławy na Instagramie, to dobry pomysł? To sprawdzał Piotr Żółnowski. Byle tylko nie skończyło się na kupowaniu lajków w Azerbejdżanie, co wcale nie jest takie rzadkie. I tym również zajmiemy się w dzisiejszym programie. Skąd niektórzy mają tak dużo obserwujących na mediach społecznościowych, a tak mało polubień swoich zdjęć? A to zagadka. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo chętnie złapać cię za rękę. Jeśli chcesz, wyrzucę każdy przeterminowany sos. A co śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć. Potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz, kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę, daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdziesz. Dziś nie popłyniemy, bo... Trójka. Program trzeci. So still,